सकती है, उसकी भी त्यागी संज्ञा हो सकती है। गृहस्थ की भी सन्यासी संज्ञा हो सकती है, योगी संज्ञा हो सकती है, त्यागी संज्ञा हो सकती है। कब संज्ञा होगी? जब फलाभिसंधि रहित हो करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा तो कर्म योगी हो गया है? तो उसकी योगी संज्ञा हो गई कि नहीं? वो कभी भी फल को निमित्त बना करके कोई कर्म नहीं करता, वह कभी आसक्त होकर के कोई कर्म नहीं करता है, वो तो परमेश्वर की आज्ञा मान करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, तो वह कर्म योगी उसकी संज्ञा हो गई, तो योगी हो गया। और जिसलिए उसने फल का त्याग कर दिया, आसक्ति का त्याग कर दिया, इसलिए त्यागी हो गया, समझे ना? इसलिए उसकी संज्ञा त्यागी भी होगी और वह सन्यासी हो गया, क्योंकि सम्यक प्रकार से उसने फल का परित्याग कर दिया है, सम्यक प्रकार से आसक्ति का परित्याग कर दिया है, तो वह सन्यासी भी है। तो उसकी सन्यासी भी संज्ञा हो सकती है, त्यागी भी संज्ञा हो सकती है और योगी भी संज्ञा हो सकती है। लेकिन वह इसी प्रकार हो सकती है। तो किसी को कहा कि कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम न शक्य, किसके द्वारा? देह भृता, देह के भरण पोषण में ही जो लगा है ऐसा देहाभिमानी, इसके द्वारा संपूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता। तो कैसे साधन करेगा? तो कहा तू यह कर्म फल त्यागी, जो कर्म के फल को त्याग दिया है जिसने, त्यागी, उसकी त्यागी संज्ञा हो जाएगी, उसकी सन्यासी संज्ञा हो जाएगी, उसकी योगी संज्ञा हो जाएगी। इति अभिधीयते, ये कथन करते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए। न बाधितम आत्मनि कर्तृत्व विज्ञानम अस्य इति अज्ञः। अज्ञानी किसका नाम है? जो अपने को कर्म का कर्ता जानता है वह अज्ञानी है। क्यों? ये जो हमारा स्वरूप है उसका किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध है नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप है जानने वाला। जानने वाला किसी चीज को देखता है खाली, करता नहीं, वो जानने वाला। तो क्रिया हो रही है उसको भी जानने वाला है, शरीर से क्रिया हो रही है उसको भी आप जानते हो, मन से क्रिया हो रही है उसको भी आप जानते हो, बुद्धि से क्रिया हो रही है उसको भी आप जानते हो, इंद्रियों से क्रिया हो रही है उसको भी आप जानते हो। तो जानते जब आप हो तो बुद्धि की क्रिया से आपका कोई संबंध नहीं हुआ, मन के क्रिया से आपका कोई संबंध नहीं हुआ, इंद्रियों की क्रिया से आपका कोई संबंध नहीं हुआ, शरीर की क्रिया से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए आप में कर्तृत्व तो बाधित हो गया। कर्तृत्व की जो प्रतीति हो रही है कि मैं करता हूँ, ये बाधित हो गया। जैसे नाटककार में जो भी शब्द का प्रयोग करता है वह बाधित रहता है, बाधित रहता है कि नहीं? मैं राजा हूं ऐसा प्रयोग करता है पर जानता है अंदर से कि मैं राजा नहीं हूं। तो जितने भी शब्द का प्रयोग नाटककार करता है वो जानता है कि ये नाटक का शब्द है, ये वास्तविक नहीं। वो 10 करोड़ का जो है वह मुकुट धारण करता है पर जानता है ये मुकुट मेरा नहीं। वह किसी को मारता है, किसी को कुछ करता है पर न वह किसी को मारता है और न किसी को जिलाता है, वह इसको जानता है। तो ज्ञानी में जो है, जो आत्मज्ञानी है, उसको क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं बनता, क्रिया बाधित होती है, इसलिए किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता वो। लेकिन जिसमें क्रिया बाधित नहीं हो रही है, जो क्रिया के संबंध का बाध नहीं कर सकता है, तो वह उसको मान लेना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं। मानने में क्या हर्ज है? सच्चाई को स्वीकार करने में कोई दोष तो नहीं है, सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मान लिए नारद की मैं अज्ञानी हूं, जानते तो सब कुछ थे पर मान लिए कि हमको शोक होता है तो मैं अज्ञानी हूं, ऐसे उसको जान लेना चाहिए। तो टीकाकार कहते हैं न बाधितम आत्मनिकर्तृत्व विज्ञानम अस्य इति अज्ञः तथा तस्य भावः तत्ता, उसका भाव हो गया कौन, वही कर्तृत्व जो उसमें भाष्य में दिया ना, कर्त अबाधित कर्तृत्व विज्ञानतया, कर्तृत्व विज्ञानतया जो है अबाधित, इसको कह दिया। एतम अर्थम दर्शयितुम, इसी अर्थ को दिखाने के लिए, अज्ञस्य सर्वकर्म संन्यास असंभवी, अज्ञानी सभी कर्मों को छोड़ नहीं सकता है, उसमें हेतु माह, इसमें हेतु कहते हैं, यस्माद इति अस्य तस्माद इति उत्तरेण संबंध, इसलिए वह पूर्ण रूप से कर्मों को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए साधन यही है कि कर्म फल को पहले छोड़ दे, साधन बताया जाता। कुछ ऐसे है कि साधन बताया जाता योग्यता प्राप्ति के लिए, है ना, तो वो साधन जब करेगा योग्य हो जाएगा तो योग्य हो जाएगा तब छोड़ेगा, इसलिए उसके लिए साधन है कि तुम कर्म करो पर कर्तव्य बुद्धि से करो, फलाभिसंधि से मत करो। वो भाष्य में है ना, नहीं ये मूल में आ गया ना, ये देखिए भाष्य का नहीं है, क्या समझा, भाष्य में जो नहीं है वो प्रतीक है, मूल में आ गया है। तो विवेकिनोपि देहधारितया, मूल में आ गया कि यस्मात, देखिए भाष्य में वो आया था ना कि यह पुनः अधिकतर संद देहात बाधित कर्तृत्व अज्ञान हम करता इत्यादि कर्म परित्याग से अशक्यत्वात् कर्म फल त्याग ने चोदित कर्मानुष्ठान एव अधिकार न त्याग इति एतत् परम दर्शयितुमा न देह भृता शक्तुम, ये हो गया यस्मात्, वो आएगा भाष्य में पर नहीं में प्रतीक है ना, नहीं में प्रतीक क्या है, हाँ तो नहीं आगे आएगा और इसके पहले का हम पढ़ रहे हैं, तो वो वही जो है पहला हो गया यस्मात, दूसरा हो गया तस्मात, भाष्य का ही नहीं है ना, देखो नहीं प्रतीक भाष्य में है तो यस्मात के पहले लिखा है कि नहीं, वो प्रतीक नहीं जो है वो भाष्य में, हाँ एक दूसरा नहीं आता है उसको प्रतीक बनावे तो हो, एक नहीं आगे भी आएगा तो वह प्रतीक हो जाए, तो वो प्रतीक हो जाए तो जो है इसको ले सकते हैं कि नहीं अस्मात् देह भृता देहम विभर्ति इति देह भृत, यस्मात् देह भृता, देह भृता किसका नाम है, देहम विभर्ति इति देह भृत, देह को धारण करने वाला, देह का पोषण करने वाला माने देहात्मा अभिमानवान, जो शरीर को ही आत्मा मानता है। अब शरीर को ही आत्मा मानने वालों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा क्या है कि सभी जान लो, कोई क्वचित हो ऐसा कि जो शरीर को मैं नहीं मानता है, ऐसा क्वचित होता है, हाँ भाषण दे सकता है वो कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, पर मानने का जहां प्रश्न आता है तहां झट शरीर के साथ तादात्म्य हो जाता है, अरे भाई मुझे ये रोग हो गया, आज तो तुम शरीर नहीं हो तो तुमको कहां से रोग हो गया, बहुत दुबला हो गया मैं, अब तुम शरीर नहीं हो तो दुबले कैसे हो गए, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि देह आत्माभिमानवान, शरीर में आत्माभिमान रखने वाला, उसका नाम हो गया देहभिद उच्यते। कहा कि जो है उसका नाम देहभृत है, कहते हाँ उसी का नाम देहभृत। तो टीकाकार ने जो कहा था, विवेकिनोपि देहधारितया देहभृत्वा विशेषे कर्माधिकार द्वितीय संख्या। कहा कि हम तो बड़े बड़े ज्ञानी को देखते हैं, है? वो भी जो है वह देहाभिमान करते हैं, तो आप कैसे कहते हो कि अज्ञानी देहाभिमानी होता है, ज्ञानी नहीं देहाभिमानी होता है? और जब ज्ञानी भी देहाभिमान करता है तो उसका भी कर्म में ही अधिकार होना चाहिए, उसको कर्म नहीं छोड़ सकता हो, उसको भी यही चाहिए कि फल की अभिसंधि न करके कर्म करे, तो कर्माधिकारी ज्ञानी भी हो जाएगा, क्यों देहभृत है वो। तब इसका उत्तर देते हैं, नहीं विवेकी सही वेदा विनाशिनम इत्यादि न कर्तृत्व अधिकार अधिकारा निवर्तितो, अतः तेन देह भृता अज्ञेन न सत्यम तक तुम सन्निषितो। कहते विवेकी में इस प्रकार का विचार नहीं हो सकता, देह का अहंकार विवेकी में नहीं हो सकता। क्यों? कहा कि वो पहले ही ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये न मजमव्यम कथम स पुरुष पार्थ कम घाती तिहंती कम। जो अपने आत्मस्वरूप को इस प्रकार जान लेता है कि मैं अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, एक रस हूँ, कूटस्थ हूँ, ऐसे चैतन्य स्वरूप को जान लेता है, वह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हो सकता है, न किसी को कर्म की प्रेरणा देने वाला हो सकता है, न कर्म करने वाला हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो सदा जानने वाला ही होता है, करने वाला होता नहीं। और जब आत्मस्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा हो गई तो वो देह का अभिमान कैसे करेगा? इसलिए नहीं विवेकी, क्यों कि ही बने अस्मात् स वेदा विनाशिनम इत्यादिना, वो वेदा विनाशिनम इत्यादि विचार के द्वारा कर्तृत्व अधिकार निवर्तित, कर्तृत्व का अधिकार उसका छूट चुका है, वो किसी भी कर्म का कर्ता बनते ही नहीं कभी। अतः इसलिए यहाँ पर देहभृत के द्वारा अज्ञानी ही गृहित किया गया, तेन देहभृता अज्ञेन, इसलिए देहाभिमानी जो अज्ञानी है उसके द्वारा न शक्यम त्यक्तुम सन्निषितुम कर्माणि अशेषतः, वो चाहे भी तो सभी कर्मों को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके उसके पास अहंकार है, उस अहंकार का देह के साथ संबंध है, तो देह से कुछ न कुछ कर्म तो होगा ही, तो वह कर्म का कर्ता बनी जाएगा, वह कर्म छोड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। जैसे देह के साथ आप तादात्म्य कर लीजिए, मैं देह हूँ, तो मरेंगे तो जरूर, फिर देह के मरने से अपना मरना मानना पड़ेगा, और देह से पृथक जो है, देह को जानने वाला चेतनमय हूं, तो करोड़ों एटम बम क्या कर सकते आपका, वो तो जिस देह को मारेंगे उससे आपका कोई संबंध ही नहीं, उसके तो आप दृष्टा हैं, तो आपका आपको भय कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो ये कहा कि जो अज्ञानी है वह कर्मों को छोड़ने में, अशेष कर्मों को छोड़ने में समर्थ नहीं है, न निशेषेण, निशेष कर्मों को वो छोड़ नहीं सकता है। थोड़ी टीका देखिए, कर्तृत्वाधिकार तत्पूर्वकम कर्मानुष्ठान तस्मात इत्यावत। कर्तृत्वाधिकार क्या है कि कर्तृत्व पूर्वक कर्मानुष्ठान, अज्ञानी का यही लक्षण है, कोई भी कर्म करता है तो उसमें कर्तृत्व जरूर रहता है, वह अपने को अकर्ता करके उस समय नहीं जान सकता है, उसके साथ संबंध करके रखता है, तो तस्मात इत्यावत। ज्ञानवतो देह धारणे भी तद अभिमानत्व अभाव अत शब्दार्थ। कहा कि जो अत शब्द आया था भाष्य में था ना, अत क्यों अत आया, कि जो ज्ञानवान है वह देह धारण उसका दिखाई देता है, लेकिन उस शरीर के साथ उसका अभिमान नहीं है, जिसलिए उस शरीर के साथ अभिमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर अज्ञानी ही देहभृत हो सकता है, ज्ञानी देहभृत नहीं हो सकता है। अज्ञस्य सर्व कर्म त्याग अयोगम उक्तम हेतु कृत्य फलितम आह। अज्ञानी सर्व कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है, अज्ञानी में सभी कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता है, ये जो बात कही गई है उसको हेतु बना करके फलित कहते हैं कि तस्माद यस्तु अज्ञो अधिकृतो। इसलिए जो अज्ञानी जो है, जो अधिकारी है शास्त्र में, नित्यानि कर्माणि कुर्वन, वह शास्त्र के द्वारा विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, कर्म फल त्यागी और कर्मों के फल को नहीं चाहता है, कर्मों के फल को छोड़ दिया है, कर्म फल अभिसंधि मात्र सन्यासी। क्या है कि इसमें क्या है, छोड़ना क्या होता है? छोड़ना ये होता है कि आप कोई भी कर्म करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, बस ये प्रश्न। किसी कर्म प्रवृत्ति के मूल में क्या होता है? इच्छा के बिना कोई क्रिया नहीं होती, ये बात ठीक है, ध्यान में आए कि नहीं? पर इच्छा के बिना भी क्रिया होती है, जैसे ये पंखे भी हो रही, इसमें इच्छा नहीं, पंखे में क्रिया हो रही है पर पंखे में कोई इच्छा नहीं। आप कहोगे वह जड़ है, वो जड़ है तो उसमें इच्छा नहीं हो सकती, पर क्रिया तो हो रही कि नहीं? पर इच्छा पूर्वक बटन आपने दबाया, पर क्रिया पंखे में हो रही है, पंखे में कोई इच्छा नहीं, ध्यान में आया कि नहीं? पंखे में कोई इच्छा नहीं। अब दूसरी बात बताते हैं। अब कहो कि मनुष्य पंखा तो नहीं है, मशीन तो नहीं है, इसमें तो इच्छा होगी तभी क्रिया होगी। आपकी बात ठीक, परंतु कहीं कहीं क्या होता है कि आप इच्छा से तो किसी कार्य को परिचालित किए और उसी क्षण इच्छा खत्म हो गई तो भी वो क्रिया वेग से चलती रहती है, वहां इच्छा नहीं है क्रिया है। जैसे मान लीजिए कि कोई राजकुमार गया कहीं शिकार खेलने, थोड़ा अंधेरा है, तालाब है बीच में, पानी की इस तरफ राजकुमार है, उस तरफ कोई पशु पानी पी रहा है, तो पानी पीने वो धुंधला दिख रहा है, पशु पानी पीने की आवाज आ रही है, तो उसने क्या अनुमान किया कि यह मृग है, और बाण उठाया और बाण छोड़ दिया। एक बाण छोड़ा ही था और दूसरा बाण निकाले था कि उसको ज्ञान हो गया गाय है। अब बताओ, अब बाण छोड़ने की इच्छा खत्म हो गई, पर जो पहले जो अज्ञान दशा में जो बाण छोड़ने की इच्छा हो गई थी, उसके कारण जो बाण छूट गया, उसको क्या करेगा? वो तो बिना इच्छा के जाएगा, कितनी भी इच्छा करे पर बिना इच्छा के जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार अज्ञान दशा में ये शरीर रूपी बाण छूट गया, छूटा कब? अज्ञान दशा में, क्योंकि इच्छा नहीं होती तो जन्म क्यों होता? तो जन्म हुआ तो जो है इच्छा पूर्वक ही हुआ, इसमें तो कोई संशय नहीं। तो जन्म पूर्वक ये बाण छोड़ लिया गया। अब इतने में क्या है कि अब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से इच्छा समाप्त हो गई, अब कोई इस बाण को रखने की इच्छा नहीं है उसके अंदर, पर जब तक इसमें कर्म का वेग है तब तक ये शरीर चलेगा। यही आधार होता है ज्ञानी के शरीर में, उसका शरीर क्यों चलता है? उसका शरीर चलता है वेग से चलता है, वो वेग जब तक रहेगा तब तक चलेगा। वेग शांत हो जाएगा शरीर छूट जाएगा और आगे शरीर बनाने के लिए उसके पास कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि कर्म के साथ संबंध छूट गया ज्ञान होते ही, उपासना के साथ संबंध छूट गया ज्ञान होते ही, संपूर्ण क्रिया के साथ संबंध छूट गया तो उसके पास अब पूंजी नहीं है आगे के लिए, तो उसको पुनः शरीर नहीं मिल सकता। ज्ञानी को पुनः शरीर नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्राप्त नहीं हो सकता है कि शरीर के मूल में जो इच्छा थी वो इच्छा खत्म हो गई तो उसको शरीर मिलेगा नहीं। लेकिन अनिच्छा पूर्वक भी तब तक शरीर जाएगा जब तक इसमें प्रारब्ध वेग है, है? उसका संबंध नहीं है पर शरीर का तो संबंध है। यानी तो दृष्टा है तो उसका जैसे दूसरे शरीर के साथ संबंध नहीं ऐसे ही शरीर के साथ भी संबंध नहीं है, परंतु प्रारब्ध का तो संबंध है। हाँ, प्रारब्ध का शरीर के साथ संबंध है क्योंकि प्रारब्ध है कर्म संस्कार रूप और उसी के वेग से शरीर चल रहा है तो उसका शरीर के साथ संबंध है, और जब तक वो वेग रहेगा तब तक शरीर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वेग शांत हो गया तो आगे के शरीर के लिए उसके पास कोई आधार नहीं है, जल कर्म संस्कार जल चुके, संचित उसका जल चुका, क्रियमाण के साथ उसका संबंध नहीं बन रहा है, इच्छा का कोई आधार नहीं है, तो इस प्रकार ये तीनों चीजें न होने से अग्रिम शरीर किसके आधार पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समवलीयन्ते, तो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा। लेकिन जहां पर अहंकार है, अज्ञानी जो है वो तो अहंकार छोड़ नहीं पाएगा, तो शुभ कर्म का भी कर्ता बनेगा अशुभ कर्म का भी कर्ता बनेगा, है? अब दोनों कर्मों का कर्ता बनेगा तो जैसा कर्म है जैसा संस्कार उसी के अनुसार उसको शरीर मिलेगा, चाहे देव शरीर मिल जाए चाहे पशु शरीर मिल जाए चाहे मनुष्य शरीर मिल जाए। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि तस्मात यस्तु अज्ञो अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्म फल त्यागी स फल अभिसंधि मात्र सन्यासी, वो फल की अभिसंधि छोड़ दिया यही उसका सन्यास है। स त्यागी त्यविधीयते, वह त्यागी कहा जाता है। कर्म अनुष्ठाइन त्यागित्वोक्तिर अयुक्ता, यदि कोई कहे कि देखो वो कर्म भी कर रहा है उसको आप सन्यासी कह दिए त्यागी कह दिए, कर्म करने वाले को त्यागी सन्यासी कैसे कह सकते हैं? तब कहा कि ठीक है भाई, कर्मी अपि सन् इति स्तुति अभिप्राय, वो कर्मी है फिर भी फल का त्याग कर दिया है तो वह उसकी स्तुति है, उसको सन्यासी त्यागी अब कह सकते हैं। ये स्तुति के अभिप्राय से है, कर्म का त्याग के अभिप्राय से नहीं है, फल त्याग के द्वारा उसकी स्तुति है। थोड़ी टीका देखिए, कर्मिणों भी फल त्यागी ने त्यागित्व वचनम, कर्मी को भी फल त्याग के द्वारा त्यागी जो कहा गया है वो फल त्याग स्तुत्यर्थम, उसके फल के त्याग की स्तुति है। कर्मिण कर्मिण अपि ये ठीक, फल त्यागेन कर्मिण अपि त्यागित्व वचनम, अर्थ तो यही करना पड़ेगा ना, कर्मी का भी त्यागित्व वचन किसके आधार पर? फल त्यागेन, फल त्याग हेतुत्वेन, फल त्याग के हेतु से त्यागित्व जो वचन है वह त्याग स्तुत्यर्थम इत्यर्थ, वह उसके फल त्याग की स्तुति के लिए है। कश्य तरी सर्व कर्म त्याग संभवती, अच्छा कहते किसी कोई ऐसा भी है जिसमें सर्व कर्म का त्याग हो जाए? इति आशंक्य, कहते हाँ ऐसा है। कौन है? विवेक वैराग्यादिमतो देहाभिमान हीनस्य इत्युक्तम निगमयति, जिसमें विवेक है सभी संसार के जो है वह जितने भी लोक हैं, जितने भी विषय हैं, उनसे वैराग्य है, जिसमें षट संपत्ति है, मोक्षा है, जो देहाभिमान से रहित है, उसमें सर्व कर्म का त्याग संभव है। इसी को कहते हैं तस्मात् परमार्थ दर्शिना एव अदेह भृता। जो परमार्थदर्शी है वह देहभृत नहीं हो सकता है, इसको ध्यान दीजिए। जो अपने को चैतन्य आत्मा करके जानता है वह शरीर पोषणार्थी नहीं हो सकता है, वह देहभृत नहीं हो सकता है। वह कभी भी जो है देहाभिमानी इसलिए नहीं होता, देहाभिमानी तो वही होगा जो देह के साथ संबंध करे, उसका देह के साथ किसी प्रकार का संबंध है नहीं, ना अहंता का संबंध है, ना ममता का संबंध है। तब जब दोनों प्रकार का उसका संबंध नहीं है, इसलिए परमार्थ दर्शिना एव अदेहभृता। जो देहभृत नहीं है, देहात्म भाव रहते हैं, जिसमें जो जिसने अपने शरीर में आत्मभाव जिसको होता नहीं, जो देहात्म भाव से रहित है, वह अशेष कर्म संन्यास शक्य कर, वो संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर सकता है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है उसके साथ किसी भी कर्म का कोई संबंध नहीं है। अब एक चीज कहते हैं कि उक्ताधिकारिण सर्व कर्म संन्यास असंभवे पी फलाभावी उतः तस्य कर्तव्यता इति शंका। तति ये अधिकारी जो है वो सर्व कर्म संन्यास का असंभव आपने मान लिया, किसमें? कर्मी में। जो कर्माधिकारी है वो सर्व कर्म का संन्यास नहीं कर सकता है। पर एक चीज नहीं समझ में आती है, आजकल बहुत बड़ी शंकाएं है ना, एक बात समझ में नहीं आती। यदि चेष्टते तत्त कामस्य चेष्टितम्। कि व्यक्ति जब तक फल नहीं चाहेगा है, तो कर्म क्यों करे? उसके कर्म करने का आधार क्या बने? कि सर्व कर्म संन्यास असंभव होने पर भी फलाभावे कुतस्तस्य कर्तव्यता। जब फल का अभाव है तो कर्तव्यता कैसे उसके ऊपर आएगी? अरे फल कोई मिलने वाला हो तो कर्तव्यता बन सकती है, और फल का अभाव हो तो कर्तव्यता कैसे होगी? किम पुनः तत्प्रयोजनम यत् सर्वकर्म परित्यागात् स्यात्। वो कौन सा प्रयोजन है कि सर्वकर्म परित्याग से जो फल प्राप्त होता है, सर्वकर्म त्याग से जो फल प्राप्त होता है वो कौन सा प्रयोजन है? क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई त्याग भी नहीं कर सकता है। प्रयोजन जब है ही नहीं है कोई, तो त्याग का कोई प्रसंग नहीं है, कर्म करने का कोई प्रसंग नहीं है जब तक प्रयोजन नहीं है। तो आप कहते हैं सर्व कर्म फल त्याग, तो सर्व कर्म फल त्याग कौन करेगा और किस प्रयोजन के लिए करेगा? हाँ, सर्व कर्म परित्याग त्यागात वही तत्प्रयोजनम। किम तत्प्रयोजनम यत् सर्व कर्म परित्यागात् स्यात्। सर्व कर्म परित्याग से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है जिसके लिए ज्ञानी सर्व कर्म का परित्याग करेगा? टीका में उन्होंने जरा दूसरे ढंग से लिखा, वो शंका इस प्रकार बना रहे हो कि उक्ताधिकारिण सर्व कर्म संन्यास असंभवे भी है फल अभावी। अब फल का अभाव हो गया तो कुतस्तस्य कर्तव्यता, वो कुतस्तस्य कर्तव्यता इसका समाधान अभी जो है वो करेंगे, क्योंकि उच्चते से अलग कर रहे हैं, ध्यान में है ना, उच्चते को अलग ले रहे हैं, इसलिए यहां तक ही भाष्य को ले रहे हो। किम पुनः तत्प्रयोजनम यत् सर्वकर्म परित्यागात् स्यात्। वो कौन सा प्रयोजन है कि सर्व कर्म परित्याग से जो सिद्ध होने वाला है। तो टीकाकार इसको इस रूप में लेना चाहते हैं, पहले मूल में ले लीजिए कि उच्चते। अब उच्चते के पहले देखिए, गौणस्य मुख्यस्य वा संन्यासस्य फलम पिपृच्छसितम इति विकल्पयत्। अब टीकाकार ने इसमें दो विकल्प कर दिए कि त्याग तो दोनों हुआ कि नहीं, कर्म फल त्याग का नाम भी त्यागी हो गया और कर्म त्याग करने वाले का नाम भी त्यागी हुआ, तो किसके विषय में प्रश्न करते हो? किसके विषय में क्या प्रश्न है कि प्रयोजन, किसका प्रयोजन तुम पूछते हो, किसका प्रयोजन पूछते हो? कर्म फल त्यागी का प्रयोजन पूछते हो अथवा कर संपूर्ण कर्म सर्व कर्म त्यागी का प्रयोजन पूछते हो? तो सर्व कर्म तक क्या त्याग कौन कर सकेगा? विवेक वैराग्य इत्यादि वाला जो सन्यासी, तो उसको क्या प्रयोजन है, उसका प्रयोजन पूछते हो? अथवा कर्म फल त्याग करने वाले का प्रयोजन पूछते हो कि फिर किस प्रयोजन को लेकर के वह कर्म करेगा कर्तव्य बुद्धि से? ये दो विकल्प कर दिया टीकाकार। पहले टीका जो कह रहे हैं, पहले तो सामान्य बात टीकाकार ने, टीकाकार उसमें से दो चीज निकाल रहे हैं। हाँ, किम पुनः के पहले जो है वो शंका पक्ष है, समझे कि नहीं? और उच्चते के पहले देखिए, उसी में उच्चते है ना, उसी में उच्चते है। इसमें उन्होंने दो विकल्प कर दिया, जो भाष्यकार भगवान ने कहा कि सर्व कर्म परित्याग, इसमें दो चीज ले लिए, सर्व कर्म फल परित्याग, सर्व कर्म परित्याग। टीकाकार दो को लेकर के बात करते हैं। तो टीकाकार का पूछना है कि जो सर्व कर्म फल का परित्याग कर दिया, फिर उसको कर्म करने में क्या प्रयोजन रहेगा? एक हो गया। अथवा सर्व कर्म का त्याग कर दिया तो उसको त्याग करने में क्या प्रयोजन रहेगा? एक। तो ये दो विकल्प उसी में भाष्य में निकाल रहे हो, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। कहते तीन प्रकार का कर्म फल होता है, कर्म फल तीन प्रकार का ही। कौन तीन प्रकार का कर्म फल है? एक जो है कर्मण फलम त्रिविधम, कर्म का फल तीन ही प्रकार का होगा। यदि अनिष्ट कर्म किया है, यदि शास्त्र के प्रतिकूल कर्म किया है तो अनिष्ट फल होगा, होगा क्या? जैसे मान लीजिए किसी को रोग है, तो किसी को रोग है तो डॉक्टर ने दवा दिया ताकि ये दवा खाओ रोग दूर हो जाएगा। तो दो व्यक्ति थे, तो दो व्यक्ति थे या अथवा समझो तीन व्यक्ति थे, तीन को कहा कि ये दवा खाओ तो रोग दूर हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये चीज भूल करके भी नहीं खाना, पथ्य का सेवन। अब एक व्यक्ति आया तो वो दवा खाया ही नहीं है, पथ्य का सेवन किए ही नहीं, तो उसको क्या फल प्राप्त होगा? डॉक्टर से दवा तो ले लिया। और दूसरा व्यक्ति आया, वो दवा तो खाया पर पथ्य नहीं खाया किया। और तीसरा व्यक्ति दवा भी खाया और पथ्य का भी सेवन किया, तो तीनों के फल में अंतर हो जाएगा कि नहीं? कहते एक व्यक्ति के बहुत खांसी आती, वैद्य ने दवा दिया और वैद्य ने दवा दे करके कहा कि देखो ये दवा खाना रोज दो बार दवा खाना सुबह शाम और मीठा बिल्कुल नहीं खाना एक सप्ताह। अब वो दवा तो ले आवे और मीठा नहीं छूटे उसका, एक सप्ताह के बाद फिर गया कहा दवा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई तुमने तुम्हारी खांसी नहीं ठीक हुई? कहा नहीं ठीक हुआ। कहा मीठा खाया तुमने? कहा मीठा तो नहीं छूट सकता। कहा जब मीठा नहीं छूट सकता है तब दवा कैसे करते? कहा नहीं हमको दवा दे दीजिए आप, दवा मैं खाऊंगा, दवा बहुत लाभ करती है। वैद्य ने कहा ऐसे ही नहीं मानेगा तो कहा कि दवा मैं दे दूंगा देखो, लेकिन एक चीज तुम समझ लो, यदि दवा खाओगे और मीठा नहीं खाओगे तो एक लाभ होगा तुमको, और दवा खाओगे और मीठा खाओगे तो तीन लाभ होगा, तो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा तीन लाभ तो अच्छा है, कौन सा वैद्य जी कौन सा लाभ होगा? कहा एक लाभ तो ये होगा कि तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, दूसरा लाभ ये होगा तुम्हारे घर में चोरी कभी नहीं होगी, और तीसरा लाभ ये होगा कि तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा कभी। उसने सोचा ये लाभ तो बहुत अच्छा है, ये जो है ये लाभ बहुत अच्छा है। वो दवा लेकर के जाने लगा तो वैद्य जी ने फिर बुलाया कहा संजय, हाँ हाँ तीन लाभ जो है यही सोच रहा हूँ, तीन लाभ अच्छा है। उन्होंने कहा तुम समझे नहीं अभी, अरे जब जो है तुम पथ्य का सेवन नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी खांसी दूर नहीं होगी, और खांसी दूर नहीं होगी तो डंडा लेके चलना पड़ेगा तुमको, शरीर हो जाएगा कमजोर। अब तुम्हारे हाथ में डंडा रहेगा तो कुत्ता डरेगा काटेगा नहीं, बिना डंडा के तुम चल नहीं सकते। दूसरा क्या है कि खांसी तो तुम्हारी जाएगी नहीं, तो रात भर तुम खांसोगे तो चोर कैसे घुसेगा तुम्हारे घर, चोर समझेगा कि ये जग रहा है तो तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, क्योंकि रात भर तुम खांसे बिना रहोगे नहीं। और तीसरा ये है कि तुम जवानी में ही मर जाओगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ऐसा लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो फिर मत पथ्य का सेवन करो। तो कहते ये फल तो ये होता है कि नरक इत्यादि में चला जाता है, अनिष्ट फल होता है, वो चाहता नहीं पर काम ऐसा करता है कि वो जो है नरक में जाता है। अनिष्ट कोई अपना नहीं चाहता पर इष्ट नहीं है वो फल, नरक में जाना फल इष्ट नहीं है पर उसको जाने पड़ता है, क्या करें, क्योंकि वो दवा नहीं खाया पथ्य का सेवन नहीं किया तो जाने पड़ता है। एक तो फल ये हो जाता है, और एक फल ऐसा होता है कि इष्ट फल, क्योंकि सुख तो ये चाहता है, वो दवा भी खाया पथ्य का भी पालन किया शरीर छोड़ा देवता हो गया, और उसका शरीर निरोग है किसी प्रकार का रोग नहीं है, और इच्छा मात्र से सभी जो है भोग उसको प्राप्त है तो देवलोक में चला गया, ये इष्ट फल है। और मनुष्य शरीर छोड़ा फिर मनुष्य बन गया, क्यों बन गया कि वो पाप भी किया पुण्य भी किया, वो पुण्य भी किया है और पाप भी किया है, दवा भी खाया है और कुपथ्य भी किया है, दवा भी खाया है दवा खाया है ये तो पुण्य किया है उसने, और कुपथ्य सेवन किया है ये पाप किया है, तो अब वो आगे नहीं बढ़ पाया वही है, क्या करे, फिर वही खांसी लेकर के फिर मनुष्य बन गया, वो रोग जो पहले का उसी को लेकर के फिर मनुष्य बन गया। तो इसको मिश्र फल कहते, मिश्र ये मिश्र फल होता है, मिला हुआ होता है, इसमें भी मिले हुए भी अंतर होता है कि किसी में जो है वह पाप की मिलावट ज्यादा है पुण्य कम है, तो वह जीवन में दुख ज्यादा भोगता है सुख कम, किसी में जो है पुण्य का मिलावट ज्यादा है, पाप का मिलावट कम है। जैसे मान लीजिए पास होने वाले में कोई 30 नंबर मिला तो गलती कितनी है? पास तो हो गया, 70 गलती है। अब 70 गलती है तो क्या पास हुआ बताओ? पर पास हो गया कि नहीं? तो मनुष्य तो बन जाता है, पर वो उसको दुख ज्यादा उठाना पड़ता है, 70 गलती किया है उसने। और किसी ने 70 पाया है, 30 गलती किया है, तो उसको जो है सुख ज्यादा मिलेगा। गलती कम है तो दुख कम मिलेगा, सही ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा। तो मनुष्य में भी इस प्रकार की कोटि हो जाती है। तो ये तीन प्रकार का कर्म फल होता है, पर किसको ये फल होता है? कहा कि ये फल होता है जो वास्तव में कर्तृत्वाभिमान नहीं छोड़ा है, उसी को ये फल होते हैं सब। जिसमें कर्तृत्वाभिमान है, जो वस्तुतः अत्यागी है, कर्तृत्वाभिमान का त्याग जिसने नहीं किया है, उसको ये फल होता है। कब फल होता है? शरीर छूटने के बाद। लेकिन जिसका कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका शरीर इत्यादि किसी कर्म के साथ कोई संबंध का भान ही नहीं है, ऐसे सन्यासी को कर्म फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी कर्म के साथ उसका संबंध नहीं है। जैसे जिस शरीर के साथ अपना संबंध आप नहीं मानते, उस शरीर से होने वाले कर्म का फल आपको नहीं मिलता। ऐसे जब इस शरीर के साथ जो है आपके जो आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, तो इस शरीर का जो संचित होकर बाण हो उसके साथ कोई भी उसका फल के साथ आपका संबंध नहीं हो, फल के साथ संबंध नहीं। जो वस्तु है जिसका कोई अधिकारी नहीं होता वो कहाँ चला जाता है? वो सरकारी खजाने में चला जाता है। और कोई संबंध ही बना जाता है तो पकड़ा जाता है कि भाई इसका वस्तुता इसका है कि नहीं है। ऐसे जो है जो इसके शरीर का, अच्छा मान लीजिए कि कोई महात्मा है, तो कोई महात्मा है तो महात्मा एकदम जो है अब तो ध्यानस्थ है। अब लोग आते हैं तमाम चीज चढ़ाते हैं, पर उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, तो उसको कौन ले जाता है? जो उसके भक्त लोग हैं जो सेवा हुआ करते उठा ले जाते हैं है? और कोई उसको गाली देता है महात्मा को, तो जो गाली देता है तो कहते हैं कि जो गाली देता है निंदा करता है तो उसको तो इस शरीर से संबंधित जितने पाप हैं वो उसके पास चले जाते हैं, वो उसका अधिकारी हो जाता है। और जो सेवा करते हैं उनके पास जो ये महात्मा जितना पुण्य किया है वो उनके पास चला जाता है, क्योंकि वो तो संबंध रखता नहीं, तो जो समीप में रहेगा उठा लेगा। पर उल्टी चीज को कौन उठाता है? उल्टी चीज उसके पास जाती है कि जो उसे देश करता है, वो उसके पास चला जाता है। इसका न उससे संबंध है न उससे संबंध है, इसलिए जो उसकी सेवा करता है उसके पास उसका पुण्य चला जाता है, तो उसका उत्कर्ष हो जाता है। और जो निंदा करता है उसके पास वो पाप चला जाता है, उसका अपकर्ष हो जाता है। वो पाप, वो स्वयं पाप किया और भी पापी हो गया। जब महात्मा से संबंधित होने से वही पाप बढ़ जाएगा, दूसरे को गाली देगा तो वो पाप कम रहेगा, महात्मा के साथ संबंधित हो जाएगा जब वो गाली तब उसको पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर का भी चला जाएगा तो वो पाप बढ़ जाएगा है? वो वापिस काहे को आएगा? वो महात्मा तो ग्रहण ही नहीं करता, उसको वापिस आने का कोई प्रश्न है नहीं, उसको वापिस आने का कोई प्रश्न नहीं। जो सेवा करेगा जो है वो ले जाएगा, सेवक जो है उसके द्वारा निर्वर्त पुण्य का भागी हो जाता है, और जो निंदा करने वाला है उससे उसके शरीर से कभी हुआ पाप का भागी हो जाता है। उसका दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका विवरण आप देखना चाहें तो कौशिकी में देख लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।